Ozdobnej Puszce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni żywi pod zwałami śniegu, który spadł na włoski hotel w Apeninach. Wśród uratowanych są dzieci. Prokuratura przesłucha świadka wypadku na S8, w którym zginął poseł Rafał Włócikowski. Mężczyzna, który zadzwonił do Polskiego Radia, mówił, że ratownicy zmarnowali cenne minuty. Pierwsi kibice już są w weekend w Zakopanem. Wielkie sportowe emocje. Już 10 żywych ludzi udało się odnaleźć pod gruzami hotelu Frandidoli w Apeninach, na który przedwczoraj zeszła lawina po trzęsieniu ziemi. Przed godziną informowałam o tym, że ratownikom udało się odnaleźć 6 żywych osób, które prawdopodobnie schroniły się pod dachem. To 3 mężczyzn, 2 kobiety i dziewczynka. Ratownicy mają z nimi kontakt. Próbują jak najszybciej wydobyć. Teraz okazało się, że są jeszcze 4 kolejne żywe osoby, w tym 2 dzieci. Profesor Juliusz Jakubaszko z Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof Kolegium Medicum w Bydgoszczy mówił na antenie TVP Info, że odnalezieni mimo ogromnego wychłodzenia mają duże szanse na przeżycie. Jest kilka poziomów ciężkości hipotermii. Jeżeli te osoby są w kontakcie, to znaczy przytomne, jeżeli mają zachowane odruchy obronne, to w zasadzie ich szanse są dobre. Natomiast też nie można przekraczać szans tych, które są ewentualnie w najcięższym stadium hipotermii. Wczoraj ratownicy ewakuowali z budynku 2 osoby z objawami hipotermii. Znaleźli też 2 ciała. W środę, w momencie zejścia lawiny, w budynku były prawdopodobnie 34 osoby. Prokuratura chce jak najszybciej przesłuchać świadka wypadku na S8, w którym zginął poseł ruchu Kukiz 15 Rafał Wójcikowski. Mężczyzna, który zadzwonił do Radia Kierowców Radiowej Jedynki, mówił, że próbował ratować posła. Jak dodał, ratownicy się nie sprawdzili, stracili 4 najcenniejsze minuty. Ja mówię, panowie, że trzeba go reanimować. A oni tą AEG, tą taką teczkę wyciągają, tak, i elektrody, diody pod ten. A ja mówię, on już nie ma pulsu, trzeba go reanimować. No i taki jeden młody strażak przypiął mu te elektrody, coś tam ten. Nie mogli odczytać, czy działa, czy nie. Myślę, że stracili około 4-5 minut. Każda pierwsza minuta była cenniejsza od kolejnej. Te informacje zostaną zweryfikowane, mówi prokurator Krzysztof Kopania. W najbliższym czasie chcemy przesłuchać tę osobę. Następnie w ramach śledztwa, które będziemy prowadzić, jeden z wątków dotyczył będzie kwestii ewentualnych nieprawidłowości. W ramach postępowania konieczne będzie m.in. powołanie biegłego i ustalenie stanu technicznego pojazdów biorących udział w wypadku. A do niego doszło na drodze ekspresowej S8 na wysokości miejscowości Szczonowice, niedaleko Rawy Mazowieckiej. Poseł jechał z rodzinnego Tomaszowa do Warszawy, gdy nagle samochód, którym kierował, zjechał na bok, uderzył w bariery. Obok rozbitego auta zatrzymał się drugi pojazd, którego kierowca i pasażerowie chcieli udzielić pomocy. Nie zdążyli, bo chwilę później w auto posła uderzył jadący lewym pasem bus. Pierwsi kibice już są. W weekend w Zakopanem wielkie sportowe emocje, czyli kolejne zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na Podhale może zjechać kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Za 2 godziny rozpocznie się oficjalny trening i kwalifikacje, a po ostatnich sukcesach w Pucharze Świata Kamila Stocha i podwójnym złocie w Wiśle apetyty są ogromne. To jest po prostu magia w Zakopanem. Kiedyś było na Adama, a teraz się jedzie na Kamila. No dobra, czyli co jest? Czapki są biało-czerwone, co jest jeszcze? Co masz? Szaliki, flagę i wuwuzele. Będziesz za kogo najbardziej kciuki trzymał w tym pucharze? Kamila Stocha. Z kibicami rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. W Zakopanem cały czas będą nasi reporterzy relacje z konkursu na antenie Trójki. Szklanka na drogach i szklanka na samochodach. Tak dziś jest. W wielu miejscach gołoleć daje się we znaki kierowcom, którzy rano, zanim ruszyli z parkingów pod chmurką, musieli najpierw odskrobać auta. A mieli z tym sporo kłopotów, bo lodowa pokrywa była dość gruba i twarda. Skrobaczka i poszedł. Ile pan szorował? 30 minut. Cały samochód zamarł. Rozgrzanie coś pomaga? Tak, ale to musi długo trwać. Jest wiele sposobów walki z tym zjawiskiem. Robert Kędzierski z warsztatu samochodowego. Spray. Chodzi o płyn do odmrażania. Te spraye nie sądzę, żeby były skuteczne przy wysokich mrozach, ale też kolejny sposób, tak? Skrobaczka, mata. Niektórzy jeszcze uważają, że polanie wodą taką, no nie gorącą, ale jakąś powiedzmy ciepłą, to też jest jakiś tam sposób. Jeśli chodzi o szyby, to chyba najlepszym sposobem jest skrobanie. Dariusz Więckowski z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Przy czym wykorzystywanie skrobaczek tych, co są przeznaczone do pojazdów samochodowych, do szyb. Trzeba używać siły ograniczonym wysiłkiem, naciskać na skrobaczkę i systematycznymi ruchami skrobać.

W tonacji trójki. Zaczynamy. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam do godziny 15. Dziś zaczniemy w tym momencie, w którym skończyliśmy nasze spotkanie przed tygodniem. Zresztą wszystko powinno dobrze się połączyć. La Javanaise gdzieś tam w podkładzie na akordeonie, a teraz La Javanaise w wykonaniu Jane Birkin. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant le javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avanaise. Nous aimions le temps. Tak kończyliśmy ostatnią tonację, no może nie do końca, bo jeszcze zespół Daft Punk się pojawił, jeśli Państwo pamiętają, ale La Javanese to była ta premiera z roku 2017. Chodził za mną ten utwór w ciągu ostatnich dni i dziś postanowiłem go przypomnieć. Jane Birkin i Polska Orkiestra Radiowa to pierwszy ujawniony fragment z tej sesji, która odbyła się w naszych studiach radiowych pod koniec ubiegłego roku. Cała płyta, tak jak wspominałem, Jane Birkin z utworami Serge'a Gainsbourga w marcu. Słuchałem już obszernych fragmentów. Naprawdę będzie nieźle. Jane Birkin dziś na dobry początek, chociaż tak naprawdę bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie zupełnie ktoś inny. To też postać z tamtych czasów. Co więcej, pretekst jest i miły, ale także i smutny. Ponieważ Pierre Barou, o którym mowa, człowiek instytucja, który przez 50 lat zarządzał wytwórnią Sarawa, zmarł pod koniec ubiegłego roku, 28 grudnia. Na szczęście pozostawił po sobie ogromną liczbę piosenek, bo i pisał teksty, i komponował muzykę, był świetnym wokalistą, producentem, także aktorem. A cała ta jego przygoda z show biznesem, czy jak powiadał, slow biznesem, bo ważne są też te momenty, w których nic się nie robi, rozpoczęła się na serio w roku 1966 od pewnego filmu. Nikt nie chciał wydać muzyki do niego, nikt nie chciał wesprzeć finansowo. Nagle okazało się, że pewien dystrybutor z Kanady wyłożył pieniądze i w taki sposób ukończono film. Film, który zmienił nie tylko jego życie. Tak, rok 1966, główny temat, temat przewodni z filmu Kobieta i mężczyzna Claude'a Lelouch'a, Nicole Coisil i Pierre Barou. Pierre Barou to on zdeterminowany w roku 65, kiedy nie udało mu się znaleźć sponsora na wydanie i nagranie płyty, po prostu sam zainwestował swoje siły, talent, także pieniądze i powołał wydawnictwo Sahava. Pierwszy sukces nadszedł pod koniec lat 60., ale wtedy właściwie nic tego nie zapowiadało, bo jak sam powiadał później w licznych rozmowach, co stało się także credo tej wytwórni, wytwórnia Sahava nie powstała pod wpływem sukcesu kobiety i mężczyzny Claude'a Lelouch'a, a wręcz przeciwnie. Właściwie motorem napędowym była przewidywana porażka, ponieważ nikt nie chciał wydać tej muzyki, nikt nie chciał się zająć twórczością Pierre'a Barou, no to musiał zrobić to sam. Jak dalsze losy potoczyły się i tego filmu, i muzyki, wiedzą Państwo doskonale, bo w 66 roku ten obraz otrzymał i Złotą Palmę w Cannes, i Oscara, a muzyka była nagradzana wielokrotnie. No i od tego momentu kariera Pierre'a Barou nabrała zupełnie innego wymiaru i innego tempa. A wytwórnia Sahava przez 50 lat, naprawdę przez 50 lat, wydawała bardzo różnych artystów i bardzo różną muzykę. Także taką, którą dzisiaj określamy jako world music, chociaż wtedy tego terminu oczywiście nikt jeszcze nie używał. Przykra informacja, która dotarła pod koniec ubiegłego roku, to jak wspomniałem, ta o śmierci szefa i założyciela Pierre'a Barou. Ta informacja gdzieś tam nam umknęła pod koniec roku, no ale był to rok fatalny, jeśli chodzi o muzykę. Dziś zatem przypomnę te najsłynniejsze kompozycje, które pojawiły się na płytach Sahava i artystów, którzy nagrywali, ale także i tych, którzy dzisiaj sięgnęli po te klasyczne utwory z katalogu wytwórni. Bo Pierre Barou przeszedł do historii także jako autor utworu La Bicyclette, który jako pierwszy wykonywał Yves Montand. Sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait François, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant sauterelle de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. La Bicyclette, jedna z najsłynniejszych kompozycji Pierre'a Barou. Dziennik Le Figaro opublikował listę tych najsłynniejszych trzech kompozycji, wybrał trzy takie, które oczywiście natychmiast kojarzymy z Pierre'em Barou. To właśnie ta, La Bicyclette, którą w oryginale wykonywał Yves Montand, a teraz przed momentem Bertrand Belin. No i oczywiście temat główny z filmu Kobieta i mężczyzna i jeszcze samba. Samba, która też dzisiaj powinna się pojawić w naszym spotkaniu. To też temat z filmu Claude'a Lelouch'a. Przy okazji Pierre Barou, bo o tym nie wspomniałem, to jest ten gentleman, jeśli państwo pamiętają film Lelouch'a, to jest ten mężczyzna, który grał zmarłego męża głównej bohaterki, którą odtwarzała Anouk Aimée, zresztą prywatnie pierwsza żona Pierre'a Barou. Kobiety były bardzo ważne w życiu Pierre'a Barou, także te, które nie pochodziły z Europy, bo jego trzecią żoną była Japonka i na pewien czas w latach 70. ten artysta przeniósł się do Japonii, później sprowadzał artystów japońskich do Francji, nagrywał w swojej posiadłości w Wondę, dokąd przeniósł się. Zresztą piosenka La Bicyclette związana jest z jego dzieciństwem, wojennym dzieciństwem, które spędził właśnie w Wondę. Ale kto wie, czy pod względem artystycznym najważniejszą kobietą dla wytwórni Sarawa, którą prowadził, nie była pani Brigitte Fontaine, która od końca lat 60. nagrywała płyty właśnie dla tej wytwórni. To ona i Jacques Higelin w połowie lat 70., ale także nieco wcześniej nagrywali te najsłynniejsze płyty dla tej francuskiej wytwórni. Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu? Offre-moi une cigarette. J'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Mais cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que je n'ai plus la grippe. Voulez-vous monter un moment? Que disiez-vous? Je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant au corps tout blanc. Te souviens-tu? Tak kończyła się ta słynna płyta Brigitte Fontaine, opublikowana w 1968 roku. Brigitte Fontaine est folle, czyli Brigitte Fontaine jest szalona. Pierwsza wielka płyta w katalogu wytwórni Sarah Vaughan. No i tutaj Brigitte Fontaine oraz Jacques Higelin. Brigitte Fontaine przez całe lata związana była i z Pierre'em Barou, i z jego wytwórnią. I właściwie ten związek trwał do końca życia Pierre'a Barou. Proponuję zatem, byśmy tej samej kompozycji posłuchali w wersji, która powstała blisko 50 lat po stworzeniu oryginału. To, myślę, może być ciekawe. Tym razem utwór wykonali Camille Carrie i Albin de la Simon. Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait, celui dont j'aimais tant le nom? Te souviens-tu? Offre-moi une cigarette, j'aime la femme devant moi. Que désirez-vous? Caressez-moi encore la tête, j'ai te que désirez-vous? Mais cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Te souviens-tu? Vous êtes tout à fait mon type. Vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que je n'ai plus la grippe. Voulez-vous monter à mon moment? Mais je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant au corps tout blanc. Te souviens-tu? Tak, to Camille Carrie i Albin de la Simon w utworze Cet enfant que je t'avais fait. Za 25 minut będzie godzina 15. To skoro wspominamy stare czasy i skoro Brigitte Fontaine była rzeczywiście i cały czas jest absolutnie szaloną artystką, to zupełnie inna kompozycja, tym razem w duecie ze swoim partnerem życiowym Areskim Belkacemem. C'est normal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? La, la, la. Si? Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La la la la. La la la la la la la. La la la la. La la la la. La la la la la la la. Dis donc. La la. la la la quoi. Tu sens pas le brûlé? Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi? L'agitation moléculaire. Ah ouais. Provoque une élévation thermique ouais. suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tu comprends? Ouais, ouais. La la la la la la Mais la alors... la Mais... la la la la la la la la la La la la la la la la la la la. Qu'est-ce que tu voulais? La la la la la. Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, un c'est incendie. Normal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Je sens pas ouais. comme si on commençait à tomber là un écoute, peu. Écoute, oui. essaie de comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens la combustion ouais. La destruction de l'immeuble par les flammes oui. Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Ouais. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais alors, on va tomber. La la la. Mais oui. Du 15e étage. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La. D'accord. La la la la la la la la la la la la la la la. Pardon, mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute. Brigitte, tu es fatigante. Pardon. Non. On est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est normal, Areski Belkacem i Brigitte Fontaine przed laty. To skoro tak wędrujemy, to dobrze, ten sam utwór, tylko że w zupełnie innym wykonaniu współczesnym. François Morel i Yolande Moreau. François, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule, et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Oh. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. La la la la la la la la la la la la la la la la. Dis donc. Quoi? Tu sens pas le brûlé? Ben oui, c'est normal. Je t'ai expliqué, il y a eu une explosion. Ouais. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion, l'agitation moléculaire ah ouais. provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tourmente. Ouais, ouais. Alors... Oui, Yolande, oui. Je t'écoute. Mais l'œil, je voulais savoir, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Ben oui. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. Normal, parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers, des étrangers, aussi pas mal d'improductifs. Oui. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Oui. Et ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, un incendie. Mais c'est normal. Oui, d'accord. François, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu? Mais écoute, essaie de comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens la combustion? Oui. La destruction de l'immeuble par les flammes? Oui. Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu. Et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Oui. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal. Ouais. Mais alors, on va tomber? Mais oui. Du 15e étage. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. D'accord. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais pardon, mais moi je pense à un truc. Oui. On ne va pas mourir dans une minute. Yolande, tu es fatigante. Pardon? Donc, on est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc. Oui. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Oui. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends? Ah oui. Oui. Tu as d'autres questions? Trzeciej wersji nie będzie, proszę się nie martwić. C'est normal. Tym razem François Morel i Yolande Moreau. Chociaż to jest taki temat, który jak wejdzie w głowę, to pozostaje. Bardzo lubię ten utwór. I w oryginale Brigitte Fontaine i ta wersja jakoś bardzo fajnie współgra z tym, co powstało przed laty. Skoro wspominamy wytwórnię Sahava, to warto wspomnieć chociażby o innych artystach, którzy przed lata przecież nagrywali płyty produkowane przez Pierre'a Bachu, bo i Alain Leprest i Richard Galliano opublikowali fantastyczny album Voce a Mano, także Claire Alzière. Sporo artystów jazzowych związanych było z tą oficyną, zresztą w którymś momencie Pierre Bahou uruchomił właśnie w domu, w starym młynie w Wondę, gdzie mieszkał, studio nagraniowe. Tam przyjeżdżali muzycy, później także mogli mieszkać. Zatem powstała taka komuna muzyczna, która była dosyć aktywna, zwłaszcza w latach 70. i 80. Maurice Vander, Jean-Pierre Mas, ale także pierwsze płyty europejskie nowojorskiego saksofonisty Steve'a Lacy publikowała właśnie wytwórnia Sarawach. Ale również i młodzi artyści pojawiali się w ostatnich latach. Między innymi córka Pierre'a Bahou, Maya Bahou, która nagrywała i we Francji, i w Japonii, cały czas zresztą wydaje płyty, oraz Fred Poulet, który w latach 90. świetnie wpisywał się w nurt tej nowej minimalistycznej piosenki, obok chociażby Filipa Catherine. I proponuję właśnie taki album z połowy lat 90. Freda Poulet, czyli Freda Kurczaka, J'aime venir m'ennuyer dans ta chambre à coucher, czyli uwielbiam nudzić się w twojej sypialni. J'aime ta taille de guêpe et tes disques LED Zepp. J'aime l'odeur abricot de tous tes bibelots. J'aime venir m'ennuyer dans ta chambre à coucher. J'aime rester chez toi quand dehors il fait froid. J'aime quand ça sonne en bas et que tu réponds pas. J'aime venir m'ennuyer dans ta chambre à coucher. J'aime venir m'ennuyer, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime ta chambre à coucher. J'aime venir m'ennuyer, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime ta chambre à coucher. Rester chez toi quand dehors il fait froid. J'aime quand ça sonne en bas et que tu réponds pas. J'aime venir m'ennuyer dans ta chambre à coucher. Je t'aime et je souris, pourtant je m'ennuie. J'écoute parce que tu me dis. Je regarde la pluie et je réponds oui, j'aime venir m'ennuyer dans ta chambre à coucher. J'aime venir m'ennuyer, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime ta chambre à coucher. Pamiętam, lubiłem go w latach 90. Fred Kurczak, uwielbiam nudzić się w twojej sypialni, z płyty jakże skromnie zatytułowanej Moje największe sukcesy. No później ogromnych sukcesów nie było, ale to zawsze było dowcipne granie. Fred Poulet to było jedno z ważnych nazwisk, które w latach 90. pojawiły się w wytwórni Sahava. Wspominałem na początku o tym, że muzyka świata i że te wątki pozaeuropejskie także były bardzo ważne dla Pierre'a Barou. No tak, bo Ameryka Południowa to była pierwsza wielka fascynacja tego muzyka pod koniec lat 50., bo to był człowiek, który zajmował się po wojnie dziennikarstwem sportowym i grał także w siatkówkę, zdaje się, że nawet w narodowej reprezentacji Francji, ale podczas któregoś wyjazdu do Portugalii odkrył piosenkę brazylijską i tak się zachwycił, że po prostu rzucił wszystko, wsiadł na statek i popłynął do Brazylii. Wrócił jako zupełnie inny człowiek z fantastycznymi kontaktami, które później owocowały. To był jeden kierunek, Ameryka Południowa, a drugi to Azja i wielka fascynacja ostatnich dekad. Tam też przeniósł się wraz z rodziną i mieszkał pomiędzy Japonią i Francją. Zatem sięgam po ten wątek południowoamerykański, czyli wracamy do filmu Claude'a Lelouch'a, Kobieta i mężczyzna, Samba. Tamten utwór pojawia się oczywiście w wykonaniu Pierre'a Barou i Brazylijczyków. Zresztą został on zarejestrowany w Brazylii i przywieziony na taśmie przez samego muzyka. Claude Lelouch zachwycił się i wkleił go do swojego filmu. A my posłuchamy wersji Severina zarejestrowanej 50 lat później. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver ses plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Severin i Samba Sarava, utwór w oryginale skomponowali Baden Powell i Vinicius de Moraes, ale tutaj tekst francuski dopisał Pierre Barou. I tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie jeszcze jeden utwór, do którego tekst napisał Pierre Barou, czyli De Ronde dans l'eau. To piosenka spopularyzowana w latach 60. przez Françoise Hardy. Tak też zamykamy to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Gil i Jacek Chawryluk. Po godzinie 15 powita Państwa Jan Niepudek. Do usłyszenia. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécu de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis. Du moulin, les cloches de midi soulignent d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relacje. Od najbliższego poniedziałku w porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja.